Oh, won't you hear me now? Rona, won't you hear me now? Rona, won't you hear me now? Eigenlijk zou je dit moeten onderbrengen in de categorie met zwoele zomeravondmuziekjes. Maar dat zit er voorlopig nog niet in. Earth, Wind and Fire. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Het is weer zover, nieuwe week, nieuw geluid bij de late avond. En wat is er vanavond allemaal te beleven? Natuurlijk een hele hoop muziek. Earth, Wind and Fire beet al het spits af. Maar we hebben natuurlijk veel meer op dat gebied, maar ook op het gebied van de informatie. Want straks gaan we het eens hebben over de partij GroenLinks. Want die heeft bijzondere plannen voor onze regio, voor onze provincie. Want ze vinden dat er zogenaamde burgerraden moeten komen. En wat er dan te raden valt, dat laten we voorlopig maar even te raden over. Want straks als we het erover hebben, dan wordt het helemaal duidelijk. Onze columnist Giel van Strien, onze maandagse praatjesmaker, die is er ook weer vanavond, uiteraard zou ik bijna zeggen. En hij gaat het hebben over de vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad. En dan heeft hij het niet over het weer, maar over wat anders. En hoe hij het er dan over heeft, dat blijkt zo meteen. Uiteraard ook weer, ja, ik laat alles een beetje in het midden. Maar dat is leuk, want dan zijn zo meteen de verrassingen niet van de lucht. Nog weer verderop in het programma gaan we het hebben over het nieuwe normaal. Dat nieuwe normaal zou je kunnen bereiken na die vaccinaties. Maar is dat ook op iedereen van toepassing? En moet dat nieuwe normaal een beetje zijn zoals het oude normaal? Of wordt het echt een helemaal nieuw normaal? Nou, ook lekker vaag, maar ook dat wordt straks duidelijk. Muziek dus over, zoals deze, van de Human League. En ze hebben het over Louise. When he saw her getting off the bus, it seemed to wipe away the years. Her face was older, just a little rough, but her eyes were still so clear. He drank his coffee and he hurried out across before she walked away. Then he approached her like a little child, too scared for what he had to say. Hello, Louise, remember me. Now should we part or stay a while? As if we were still lovers. We'll be right back. heel. The memories of something really good, something truly real, that you never found again. As if we were still lovers. And though they talked for just a little time, before she said she had to go, he saw the meeting as a tiny sign that told him all he had to know. And so Louise, away from the bus, and as she left she gave that smile, as if there were still lovers. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Thank you. Mooi, ook weer natuurlijk. Simply Red en For Your Babies. En waarom niet? Voor onze baby's. We gaan het ergens anders over hebben. Herman de Bruin is binnengekomen in de studio. En volgens mij willen ze iets in onze provincie. Maar wie? GroenLinks wil burgerberaden in Zuid-Holland. Hoe ze dat in de praktijk zien, dat ga ik vragen aan Sinan Özkaya. Hij is van GroenLinks, statenlid in Zuid-Holland. En aan de telefoon. Sinan, welkom. Goedemiddag, dankjewel. Burgerberaden, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, burgerberaden, dat is iets wat al langer wordt geroepen. Het is eigenlijk een groep geloten burgers die representatief is voor de Nederlandse samenleving. En die worden geïnformeerd door experts en wetenschappers. En komen dan samen tot een besluit of aanbeveling aan de politiek. En die politiek gaat er vervolgens niks mee doen? Ja, dus dat is dus niet de bedoeling. Nee. Dat is ook wat we lezen in het rapport van Alex Brenninkmeijer. Dat is de aanleiding geweest van mijn motie die ik heb ingediend. Mm-hmm. En dat is dus inderdaad niet de bedoeling. Je moet van tevoren goede afspraken maken wat de waarde is van die burgerberaad. En wat je gaat doen met de uitkomsten. Ja, de commissie Brenninkmeijer die heeft, je zegt al, het rapport uitgebracht, betrokken bij klimaat. Geeft dat handvatten om hiermee door te gaan voor jullie? Ja. Maar is dat dan, mag ik zeggen, dat het burgerparticipatie is om de politiek te laten weten wat er bij de burger leeft? Ja, nou ja, kijk, het gaat hier, wat de commissie Brenninkmeijer heeft gedaan, is ook een beetje naar aanleiding van het klimaatbeleid. Mm-hmm. Het klimaatbeleid, dat merken we ook, dat raakt gewoon iedereen, organisaties, bedrijven, burgers. Maar dat onderwerp, dat merken we ook, leidt steeds vaker tot meer polarisatie en onvrede. En dat komt omdat mensen zich niet gehoord voelen bij de besluitvorming, bij de politiek. Ja. En burgerberaden kunnen dus een hele grote rol spelen om mensen te betrekken bij de keuzes die je maakt. Ja, ja. Je hebt een motie ingediend in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Die is aangenomen, dus er gaat iets gebeuren. Wat gaan mensen daarvan merken? Nou, op dit moment is het natuurlijk wel een beetje een paradoxaal iets. Maar het is op dit moment aan de politiek om daar iets van te vinden en om daar eventueel mee aan de slag te gaan. Wij hebben een motie ingediend. Dus we gaan het de komende tijd erover hebben. Mm-hmm. En ik hoop dat uiteindelijk resulteert in een burgerberaad in Zuid-Holland. Ja. Dat is wel de bedoeling. Ja. Je zegt een beetje van, nou ja, we moeten nog even afwachten wat er gebeurt. Maar GroenLinks kennende zitten ze er bovenop. Ja, dat is inderdaad altijd wel een beetje het geval. Hè? Maar helaas hebben wij niet 55 zetels. Nee, maar goed, je zorgt er wel voor dat het punt onder de aandacht blijft. Ja, kijk, wij vinden het belangrijk. En we vinden het vooral belangrijk dat mensen betrokken zijn bij de besluiten die genomen worden. Mm-hmm. En er is gewoon een grote rijkdom aan ideeën en gedachten en achtergronden in onze samenleving, ook in Zuid-Holland. En wij vinden het belangrijk om die verschillende stemmen te laten horen. En een burgerberaad is daar gewoon, op dit moment lijkt dat in ieder geval een hele geschikte middel. Ja, gewoon een keer uitproberen hoe dat gaat werken. Maar ja, de politiek heeft altijd een lange adem, dus het zal nog even duren voor de burgers daar iets van gaan merken. Of worden ze al meteen opgeroepen om hun mening te geven? Nee, zo snel zal dat inderdaad niet gaan. We hebben nu gevraagd aan het college wat zij ervan vinden, hoe zij erin staan. En volgende week beginnen we eigenlijk al met het gesprek over participatie. Ja. Dus het is een ongoing concern, zal ik maar even zeggen. Het is dus wel, het staat op de agenda, het blijft ook even op de agenda. Maar het zal nog wel even duren voordat dat in concrete plannen gegoten gaat worden. Ja, dus wanneer mensen daar iets over horen en de inwoners worden gevraagd om over de besluiten aanbevelingen te doen aan de politiek, gaat nog even duren. Maar ik neem aan dat GroenLinks wel iets op de website heeft staan dat we vast ons kunnen oriënteren daarover. Ja zeker. Inderdaad op de eigen website. Ik heb zelf ook een eigen filmpje gemaakt, dus die zou men ook heel goed kunnen bekijken. Mm-hmm. En mijn oproep aan de mensen is ook laat weten dat je dit heel graag wil. Want de politiek maakt ook keuzes op basis van geluiden in de samenleving. En hoe meer mensen dit willen, ja, des te grotere kans ook is dat er uiteindelijk een burger, dat er uiteindelijk burgervooraan komen. Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling uiteindelijk van GroenLinks in ieder geval. En misschien wel van de hele politiek in Zuid-Holland. Noem even die website van GroenLinks waar mensen kunnen kijken.

nothing I have ever known. Take my hand, Lord. I'm taking you home. Taking you home. There were days, lonely days, when the world wouldn't throw me a crumb. But I kept on believing that this day would come. Oh. And this love is like nothing I have ever known. Oh, no, baby, take my hand, love. En dat was dan wel een vrij lang nummer, als ik zo even op het hoesje kijk. Maar het maakt niet uit. Als het mooi is, kan het nooit lang genoeg zijn. Zometeen dan gaan we loslaten onze Giel van Strien, onze maandagse columnist. Hij gaat het hebben over de vaccinatiegraad. Een soort persoonlijke prikactie waarschijnlijk van Giel. Wat hij daaronder verstaat, dat horen we zometeen. Eerst horen we nog Pink. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough. Oh, oh. again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, you still lie so close to me. Oh, there's nothing more than empty sheets between our love. Our love. Oh, our love. Our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just pretend. We can learn to love again, I never stop. You're still written in the scars of my heart. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Langzamerhand wordt het steeds duidelijker dat een grote groep mensen helemaal niet gevaccineerd gaat worden tegen COVID-19. Een te grote groep om de volgens deskundigen noodzakelijke vaccinatiegraad van 80% van de populatie te halen. Daarmee zou een hevige maatschappelijke strijd kunnen losbarsten tussen de grondrechten. Een ware tweedeling ligt dan in het verschiet. Tot op heden zag je af en toe antivaxers in de sociale media. Ze toonden het maatschappelijk verzet tegen het vaccineren, maar de aanhang van deze opvatting was zichtbaar beperkt. Nu er echter een communicatiecrisis rondom AstraZeneca is ontstaan, groeit de weerstand schrikbarend. Rotterdamse huisartsen luiden afgelopen vrijdag de noodklok omdat sommige praktijken geconfronteerd worden met 60% tot 70% afzeggingen van de vaccinatieafspraken. Veel mensen van boven de 60 jaar willen ook niet meer met AstraZeneca ingeënt worden. Mensen die onder de 60 jaar zijn en dit wel willen, krijgen het vaccin niet. Verder blijkt dat nog steeds niet al het ziekenhuispersoneel is gevaccineerd, mensen eindeloos moeten bellen voor een afspraak en vaccinatielocaties vaak verontrustend rustig hebben. Tot overmaat van ramp heeft het RIVM geen compleet beeld meer van de vaccinatiegraad van kwetsbare groepen. Je moet toch vooral concluderen dat te veel mensen te lang over dit vraagstuk hebben kunnen nadenken. En dat heeft de bereidheid niet goed gedaan. Als straks de vaccinatiecampagne tot stilstand komt, is de kans groot dat de groepsimmuniteit niet gehaald wordt. Dat betekent dat COVID-19 permanent onder ons zal blijven. De mensen die intussen twee prikken hebben gehad, zullen hun vrijheden terug willen. En dat betekent dat de overheid gedwongen zal worden om gevaccineerden en niet-gevaccineerden anders te gaan behandelen. Het vaccinatiebewijs gaat bepalen of je toegang krijgt tot het maatschappelijk leven of niet. De universiteiten in de VS hebben dit vorige week al ingevoerd. Wat als er straks een paar miljoen Nederlanders niet ingeënt zijn en zij geen toegang krijgen tot horeca, musea, evenementen en pretparken? Want de vrijheidsbeperkende maatregel in stand houden omdat de groep zich al dan niet principieel niet wil laten inenten, zal door de nog grotere groep anti-antivaxxers niet getolereerd worden. Zij hebben zich meten laten inenten om eindelijk van het mondkapje, de 1,5 meter maatregel en andere hindernissen af te zijn. Wanneer de dramatische gevolgen van de antivaxxers duidelijk worden, zal alsnog een deel overstag gaan. Niet iedereen is even principieel en je krijgt voor die twee prikken een enorme maatschappelijke vrijheid terug. Hoe groot zal uiteindelijk de groep van niet-gevaccineerden zijn? Zijn dat er 1 miljoen in Nederland, 2 miljoen? En wat kunnen zij aan tumult en verzet mobiliseren? Want dat dat zal gaan gebeuren is nu al duidelijk. Daarbij zullen de grondwettelijke vrijheidsrechten in rechtszaken de inzet zijn, waarbij we nog moeten afwachten of een vaccinatiebewijs echt als selectiecriterium zal mogen gelden. De kerk in Urk kon immers ook geen strobeet in de weg gelegd worden. Het ergste wat ons nog kan overkomen is dat de rechterlijke macht het vaccinatiebewijs niet zal gaan toestaan en daardoor de hele samenleving gedwongen zal worden om de coronamaatregelen te blijven volgen. In theorie dan, want het draagvlak bij de gevaccineerden zal hiervoor nul zijn en ook niet meer gehandhaafd kunnen worden. Een conflict van ongekende omvang dreigt dan onze samenleving te verdelen. Laten we hopen dat we tegen die tijd een nieuwe regering hebben. Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten, het dier prikt ernstig voor de vissen, gevallen van een haringkar. Hij koestert de dagen van rood cellofaan, van glitter en watten en sterrenpapier. Geen mens kent zijn naam. Meester Prikkebeen, meester Prikkebeen. Hij blijft alleen meester Prikkebeen. Lantaarnopstekers gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draailier voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijkt zijn schotel leeg, ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten, een mager meisje van plezier. Waarom speel jij geen ander lied? Je ogen en je mond zijn koud. Ik weet geen refrein. Ik draag op mijn borsten een sleutel van goud. Licht in mijn oog is een ster die verschiet. Zo kan ik niet zijn. Meester Prikkebeen, meester Prikkebeen. De mensen lopen langs hem heen. Hij blijft alleen, meester Prikkebeen. Ze danst in de sneeuw en ze speelt tamboerijn, terwijl de lapjes kat heel stil de passie preekt. Het geurt naar brood en warme wijn, en in de sneeuwnacht bij de wallen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen, een vuurpijl spuit de hemel in. Nooit zien ze hen weer. Wie weet wat de dagen dit jaar zullen doen. Zij speelt met de kat en hij zwaait met zijn hand. Vaarwel en tot ziens. Vaarwel en Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. R.E.O. Speedwagon. Mooie muziek. Maar we draaien alleen maar mooie muziek natuurlijk in de late avond. Dus dat is een wat overbodige opmerking. Het nummer heette Can't Fight This Feeling. En daarvoor een traditional van Boudewijn de Groot. En dat nummer dat heette Prikkebeen. En daarvoor werden we geprikt door Giel van Strien. Als we klaar zijn met dat prikken hier, met de corona-prikken, gaan we dan naar de oude maatschappij of gaan we dan naar de nieuwe oude maatschappij? En die nieuwe oude maatschappij, dat vergt ook nog wel weer wat inzet volgens sommige mensen. Daar gaan we het nu over hebben, tenminste. Herman de Bruin gaat dat doen, Herman. We gaan kijken naar het nieuwe normaal na de vaccinatie. En ik doe het met Mirella Minkman, ze is bestuursvoorzitter bij Filans. Mevrouw Minkman, welkom. Goedemiddag, dank u wel. Even Filans. Wij zijn het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg. Dus wij ondersteunen mensen die werken in de zorg samen met langdurige zorgvragen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen of mensen met een beperking. Door allerlei vormen van kennis die zij kunnen toepassen in hun dagelijks werk. Ja, en hoe verhoudt zich dat dan met de vaccinatie en het nieuwe normaal waar u voor pleit? Nou, dat verhoudt zich in die zin dat alle veranderingen die er zijn door de komst van de coronacrisis natuurlijk heel veel impact hebben, ook op mensen die werken in de langdurende zorg en ook op bewoners en cliënten. Dat er heel veel aanpassing van hun vraagt, natuurlijk in de manier waarop zij werkten, de plotselinge veranderingen die er zijn. En dat dat allerlei vragen en vraagstukken oproept van hoe doe je dat, hoe ga je daarmee om, hoe kunnen we hier hand en voet aan geven, hoe zorgen we dat de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven goed is en goed blijft. Hoe leren we daarvan? Dus dat zijn allemaal kennisvragen waar wij als kennisinstituut in kunnen supporten om daar kennis over op te halen. En ook om goede voorbeelden die er overal in het land zijn met elkaar te delen. Ja, want er zijn heel veel vragen over hoe het nu moet. Want het is een heel andere samenleving dan we, nou zeg, een jaar geleden hadden. Ja, zeker, absoluut. Ik denk dat we in deze omvang de veranderingen die de crisis met zich meebrengt niet hadden kunnen voorzien. Of denk althans de meeste mensen niet. Dus dat vraagt zeker aanpassingen. Ja. Ja, dat vraagt ook een soort van herbezinning op hoe doen we het eigenlijk in de zorg. En wat willen wij behouden van de manier zoals we werkten. Maar wat hebben we ook geleerd van deze crisis. En wat willen we meenemen ook in de tijden waar we op hopen. Zodat zowel bewoners als medewerkers weer wat meer vrijheid kunnen leven met behulp van de vaccinaties. Ja, ook vooruitkijken naar hoe het weer straks kan. Zeker, ja. Dat is absoluut zeker. Maar ja, vragen stellen, dat lijkt me toch wel moeilijk. Want mensen zijn alleen bezig met mensen te verzorgen. En de werkdruk is hoog. Of komt er toch nog wel wat reflectie? Nou, ik denk dat er werkende weg natuurlijk ligt de prioriteit bij doen wat er moet gebeuren. Maar ik zie ook wel dat er ruimte en tijd wordt genomen en ook moet worden genomen voor reflectie. Van hoe doen we de dingen? Wat kunnen we anders doen? Wat willen we behouden? Dat is zeker wel zo. Dus het trekken van lessen, zeg maar in zorgorganisaties zelf, door professionals, maar ook door bestuurders. Dat is wel iets waar zeker aandacht voor is nu en wat ook goed is. Ja, en kennisorganisatie Filans kan daarbij ondersteunen? Ja, dat kan. Dat doen wij ook doordat wij in contact staan met heel veel praktijken, met heel veel organisaties, verpleeghuizen, organisaties in de gehandicaptenzorg, maar ook in de zorg voor mensen thuis. Dus daar wordt ook heel veel geleerd, er worden veel vragen gesteld die variëren van praktisch, hè, van hoe ga ik hiermee om, hoe doe ik dit? En dan kunnen zij op kennis vinden, op kennisplatforms, maar ook tot van ja, hoe kan het op een andere manier en waar kan ik de kennis goed vinden. En hoe is het vindbaar? Nou, op verschillende manieren. We hebben bijvoorbeeld een cliënt we hebben een informatiepunt ingericht op onze website. Dat is ook voor mensen zelf, dus niet alleen voor mensen die werken in de langdurige zorg, maar dat is ook voor mensen die zelf zeg maar een wat meer kwetsbare gezondheid hebben en die denken wat betekent dat voor mij corona, hoe moet ik daarmee omgaan? Dus dat is een zeer druk bezocht informatiepunt op onze filans.nl website. Maar dat kan ook voor professionals weer wat meer via onze kennispleinen. Dat zijn platforms op websites zoals bijvoorbeeld zorgvoorbeter.nl, waarop allerlei informatie te vinden is omtrent hoe kun je omgaan met dat coronavirus, van heel praktisch tot ook het meer leren, tot ook welke voorbeelden zijn er op andere plekken. En dat doen we heel erg in interactie met de praktijk. Ja. Wat zijn de vragen, wat speelt er en hoe kunnen we die helpen oplossen met alle kennis die er is. Ja, want precies alleen de website noemen, het is heen en weer gesprek eigenlijk. Absoluut, ja. Want het is vooral ook het helpen bij toepassen in de praktijk. Dus het is ook ondersteunen op locatie. Dat doen we ook vanuit programma's, bijvoorbeeld het Waardigheid en Trots programma. Daarin hebben we ook coaches die op locaties bij zorgorganisaties een helpende hand kunnen toesteken van wat komt er allemaal bij kijken en hoe doen we dat hier op deze specifieke plek. Ja. Dus alleen van iets lezen zeg maar, en het dan doen, zeg maar, daar zitten vaak nog een aantal stappen tussen. Die zijn heel belangrijk. Ja, maar gewoon praktisch aan de slag gaan, dat is het beste natuurlijk. Maar mensen die dat helemaal nog niet weten, die kunnen bij filans.nl beginnen. Dat kan ja. Zeker. Of bij de kennispleinen. Ja, absoluut. Ja. Duidelijk. Nou, dan hoop ik dat er veel ondersteuning zal zijn voor het zorgpersoneel, want dat is hard nodig. En wat u ook zei, vooruitkijken naar hoe het straks weer moet als het weer het normaal is. Ja, zeker. Ik dank u wel voor dit gesprek. Mirella Minkman, bestuursvoorzitter bij Filans, over het vaccin. En na het vaccin weer het normaal, maar wel blijven ondersteunen van de mensen die het moeilijk hebben in de zorg. In ieder geval, dank voor het gesprek. Dutchman's not the kind of man to keep his thumb jammed in the dam that holds his dreams in. That's his secret, only Margaret knows. When Amsterdam is golden in the morning, Margaret brings him breakfast. She believes him. Thinks the tulips bloom beneath the snow. He's mad as he can be, but Margaret only sees that sometimes. Sometimes she sees her unborn children in his eyes. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above his Ivy. Long ago, I used to be a young man. And dear Margaret remembers that for me. The Dutchman still wears wooden shoes. His cap and coat are patched with love that Margaret sewed in. Sometimes he thinks he's still in Rotterdam. He watches tugboats down canals, calls out to them when he thinks he knows the captain. Till Margaret comes to take him home again, through unforgiving streets that trip him though she holds his arm. Sometimes he thinks that he's alone and he calls her name. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above his Eider Zee. Long ago, I used to be a young man, and dear Margaret remembers that for me. The windmill swirls the winter in. She winds his muffler tighter. They sit in the kitchen. Some tea with whiskey keeps away the dew. He sees her for a moment, calls her name. She makes his bed up. Some old love song. She learned it when the tune was very new. She hums a line or two. They hum together in the night. A Dutchman falls asleep and Margaret blows the candle out. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above his Eider Zee. Long ago, I used to be a young man, and dear Margaret remembers that for me. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above desire to see. Long ago, I used to be a young man, and dear Margaret remembers that for me. Het ging een beetje over ons, hè, bij The High Kings, The Dutchman. Deze aflevering van De Late Avond zit er bijna weer op. Het gaat weer snel. Maakt niet uit. Morgenavond nieuwe aflevering dan met Bert de Wolf. Ik wens je een rustige avond. Oh ja, kijk je nog even op onze website. Moet ik altijd even zeggen, ook heel belangrijk. Delateavond.nl. Altijd nuttig en leerzaam dus. Dus ik wens je een prettige avond verder. Voor wat er nog van over is tenminste. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi!